او ورسو جماعت بیدو امت رسل و خلقو داخل صادقین کنی حالا فرنی و پتختن باندی موضوناتن کی جراو کلیشوی دی پسروزرو غفت کلیشوی دی پسروزرو متقینا تکی بوحلی دی علیہا پدی تختن باندی متقابلن یو بلت مقامو یتوف آلیهن زیرازی بدی سکا زندان خادمان مخلقین چی همیشہ بدی علکانی و براغان کیجی بنا بیا کو ادم دی دی راڑی څه شي ګلا سنا وا باری کا جو ګنا وکاسن چا دی نیم ما اینم شراب لا یصدعون عن اچ سر در دی بل راضی پدی کسان وانا دسکل دی شراب نا ولا یذون او نبا نشکی کی بے حضوری کی وفاتن او دی نی ایلی یان عزت کو دی پوری حکمی و سرا نیم ما داغ نو نا یتخیرون کی دی پسن کی دی پلوان نپارا ولحن طیر الخوخ دمارغان مما داغ خوخ نا یشتهون کی دی غواری یعنی دی دشت مرغوز دی و خورن ہی بدن دی پارا خورن عینن غطس قوستو سر والا تا امثال اللہلی پشان دی چاہتا مرغلر ان مطمئن پٹی ساتلیشی یزان دا بدن دا دی ما دا آغا مانوکان یا ملن چدی کول پا دنیا لا اسمعون سی آدھا جنتیان بناوری پا دی جنت کے لغن دی باطل خبری بک بک ولا تاسیما او نکنزل الا قیدن مگر وینا سلاما سلاما چهر طرفنا بسلام سلام و اصحاب الیمین زین جماعت اللہ بیانی چه اصحاب الیمین یعنی اکسان چه اغیت عمل ناما فقیلاتن اور کرشی دا ما اصحاب الیمین صلی دشان ودا سکسانو فی فکر نیو دی پاگا باغنو بچا جد دیرو مخدود دی ازغی دیرو و دلحن او کیلی مندود لان دی باندی تیوست کرشی و ظل ممدود او سور دائی اوگد دائی سورت ومائنی وضو مسکوب روانی وفاجت او میری کثیرت دیری بیاتی لا مقوعت چنبی خطوی دنکی ولا ممنوع او نبت دین صوف ونکولیشی وفرش مرفوع ایز زنانا لو مرتبو والا انا انشعناهن ما پیدا کردی دا زنانا چرا کمزوری دی انشعان کو امیل پیدا کونو سرا فجعلناهن ما گردی دی ابکارا تیغی علیشا غروبا محبت تون کی دخاون دانو سرا اترابا عمر کی برابر لی اصحاب دیوین جاڑی دپار دا کسان جی خاون دان دا عمل لانو تفیلہ سرا حتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت من الاولین و قلت من الاخرین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سمومی و حمیم و ظلیم یحمیم لا بارد ولا کریم انہم کانو قبل ذالک مطرفین ردین مخی لدو دلو بیانوش لکسن چتاستا پرند عرض شوئے چپدی صورت کی دبری جماعتن بیان اللہ تعالیٰ کی دغه جماعتونو بیان په تیر رکو کې وشو یو هغه جماعتو چې هغه ته صادقین وي یعنی هر نیک عمل ته مخکېدون دي او د دې په اړه چې هم د دې ختم بیان شوی چې دا کسان به د ټول نامه کې جنت ته ځي او بیا د دې په اړه چې کوم جنتونو تنظیم الله کړی دی دا هغه څخه پاک بیان شو او پاغی کی جکم انعامات تی داغی تذکرہ شوا یا اور پسید جن دلی تفصیلن بیان شو چاہیتا اصحاب الیمین وی عام مسلمانان چاہیتا عمل ناما پا خلاف باندی نلوشی داغی پا رہن لے شان اور خوش آلائی آغی لچا اللہ تبارک و تعالیٰ کم سیزنا تیار کری دی کم دیدیان اور پوری داغی بیان ہم تفصیلہ نشو نپدی رکو کی دگرینی او داخری دلی بیان اللہ تعالیٰ کی چی دا حق کسان دی چی دیتا عمل ناما پا قسم اللہ سنو بانوار کریشی یا دا حق کسان دی چی دا عرش نبا گست طرف تدیوی یا دا حق کسان دی چی دا حضرت عدم علیہ السلام نا گست طرف تناس دی چی ان تفصیل دیشو دیوی اغا بدحالی اللہ تعالیٰ بیانین چی دا قیامت پر از باندی دوی حال با سمر بدی سمر بناکاری او دوی با کم حالات سر مخیجی داغی بیان قرآن کئی اللہ تعالیٰ اولی دی جدا سزا دا سے ملائی گی اولی دی دمرا زلیل کی گی رسوا کی گی جدید زلط و رسوائے سبب سے دی داغی بیان کئی چی دی لما مال ورکڑو دنیا نور ورکڑو آدھئی پاغی باندی بدمس گردی دلی دا اللہ دا اللہ دا رسول قانون نمانلو او نا پاغی باندی دی عمل کولو اغفر دنیا دا سی حد رسولی که دیو زیاد مستی حیث شیطا دیو رسوچ نو صرف دا دنیا حقا مزو چرچو دی پا مفکرو نو دا حقا کسان دی چنند دی دا سی بدحاجی دا اور دارنگی دی دل پسیلی دا سخت پریشان دی اور نور دی چی جرتا دنیا کی گناہنو حقا بین پر خودل دا سمالو ما خبر دا چی دا مال دا دا دیرو گناہنو دا پارا زلیو گرگی گناہ دے چرتا پر خودنا پا ہر گناہ بانی بدی اصرار کو فدی بنیاد باندے اللہ تعالی دی دا دغا سزاگانی چی دا مخی کنی دی بیانی جی داولا اللہ ورگرے دا دیل عرص کو دا باس بعد الموت بیا مسئلہ اللہ تعالی بیانی کی چی دید دنیوی جن نرستو چکم دا عالم برزخ حالات راجی دا غی نرستو با دیائی جنوی اور حساب کتاب با دے انسان سرکی گی کافران دا دینا منکرو اغیی قطعا دا دے منلو کا تیار نو او مخنبے دا خبر اوکلا چی زمانگا مشران دیر مختم لدینو کا خامقا دا جنگن جاوی ندیب جنگشو دے مسئلے سر با دے توجی کو لے خندنے بے کو داغی دلائل بیانی گی اور دارنگی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل قدرتوں بیان کی گی چکم از کم تاسو خوب گو رہے بے اخبر زانون تا دا عالم اصغر بے پتا صبح نے کم حالات ترشی دی اور پتا سے زی کی ترشی دی چما سیوا دا خدائی طاقت نا انت بل طاقت نو تاسو ما دسنا پیدا کریو بیا چی تاسو ما بدن درکو پا دی که دا مشنان ما لگولی دی پل تاسو گره چی پا انسان که سمرا سمرا مشنان لگی دی دی دنگو تاسو معلومات شتگنا بیا اللہ تبارک و تعالی چستا حالات دمور پخیتا که بدلون نا بدلون درینا نمور خبر دا نپلار خبر دی ایس نام نمی خبر دا دمرا حالات انتا بدلی کی دا سوک کئی نامشن رہ پا دی بدن کی فٹکی کی دا سوک کئی دا طاقتنا اللہ تبارک و تعالی دا بدن کی جدی دا سوک کئی دا سے اور پسیشا دا غی حالت منتا بیانی چلک قریب آنے غور کر مخبنہ بتاسو دی نتیجی تورا سی چکم ذات اساس کی اگون دا کائنات پا دیا طرز بانی پیدا کئی انسانان پیدا کئی آغ ذات تا دا گران اندا چی دیا تاسو جنگی چی دا دین علاوہ دین نمبر دیا دور قررتو اللہ تعالیٰ پا دیمانے بیا نئی چی تاسو دی فصلو تخفلو گو رہے لگن تا دا خواہ وقت اس تاسو مخی تی زمکہ نرمکہ تخمون تاسو آجا ہوئے لیکن دا پا منون منون خورا دا تخم دا پاسوی دا خین تمرا نگے پوک سوگ رو باسی او دی آغیل اونا ورکی آغیل آبوٹے ورکی او پا آغیل بوٹی کی داغیل میری لگی دا کارنا کون کا سوک کے پاس سوک و دامخ کی کار چاہتے زمان تا وجہ دی طرف تر آلائی لیکن تا کم از کم دی باران تا دنیا سڑے گوری چی دا تمام کائنات و دار و مدار دی جن کی اگو باندی دی دیل پارا اللہ تعالیٰ کم از سلسلہ قائم کری دا باران سنگ ریگی داغیل تفصیل بیانی ما سوا دا اللہ ندبل چا دا قدرتو نشتا چی نشتا نو دیاوری دا اللہ تبارک و تعالی مخالفت کی گی نو اصلور فیزین عامات اللہ تعالی بیانی چی دا لی قدرتو نباری تعالی دی او دن چکم انکار دا باز بعد الموت نا کئی پاغی باندی ہم دلائل تفصیلا بیانی جی رکوب دا اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطا من الاولین دا یولی دلدہ دلنبنونا دا پرون چی کم اصحاب الیمین بیان شو نا اللہ تعالیٰ جعلی جماعت دلن بنو دی وصلت من الاخرین لی جماعت درست دنو دا دې تفصیل پرون بیان شوی چې دا اولین او آخرین مراد ان دغه امت کا تان دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي هما من امتی دا دوار دې زماده امت نه دي دا نور امت نه دي دا دا صاحب الیمین مبارک دې تفصیل پرون شو او تاسو ما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کمزار خفغان چې هغه کړو دا غي بیان پرون شو سنت من الاولین و قلیل من الاخرین او صادقین جی پر ان تاثیری اولوی جماعت پر نور امت نئی او اولو کی جماعت پر دادی امت نئی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوڑان دی پر جراش دیا رسول اللہ سوک پر اخلاص چی پر دی کیچی دی جماعت دادی امت میں کم کسان دی دیا نجات و اخلاصی خود دیر زیاد کرام دی دیا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سر حضرت رسط دائیت نرال دائی حضرت عمر طول استن چی لے جماعت پر دل امبنوی لے جماعت پر دل استنوی جماعتنا بلوی لیوی کم بنی دکھا او دری تجدیخ انتا سما کرو چی او طرف تا طول امتنا دی بل طرف تا یو امت محمدی دی نداغ مجموعی پر نسبت کدا کم دی لیکن دہر امتنا دیام دی سیوا دی کسی واندی پرون ورطداوی لی و اصحاب الشمالی او درے مڈالا اغا خاندان دی چا دی دا گسل طرفنو دا گسل آسنی یعنی دا عمل نامی دا گسل آس دا عمل نامی اور تپا گسل آس کی ملوی ما اصحاب الشمالی سبت بخت دی سناکار دی آغا کسان چی دی دا عرشنا گس طرف دی یا عمل نامی دی تپا گسل آس بانی ملوی گی اللہ تعالیٰ وی سر ناکار دی بدبختان دی دی بسگی فی سموم فی سموم ان پاغ زہریلا ہوا کی گرم ہوا کی سموم بھی لکی گی نہایت گرم ہوا تا جہنم میں ہے تی گرم ہوا دا وحنین ان او خود کی دلو ادو کی یو طرف تبا او خود کی دلی تاس تبا نزلی چکر بے ملائکی پا گرمو یو شدلو ادو کی راک کی چی تمام بدن بے پائی کی دشی او کل بے جہنم طرف کی نسموم مانا سشوا زہریلہ ہوا دی جہنم میں ہے تی گرمی او حنین مانا خود کی دلی ادو وی دوال زینو تبا دا کسان راک کی کل بے پور کی راک کی کل بے پدی خود کی دلو ادو کی راک وزل لی بدی پسوری کی خنی یحمون چہا قصور عبادت تک پور لگی تاسو سوچ پلو کہے دو لگی سور اگی کی چرت آرام لی پائی کی نشتا آئی کر آحت نشتا دو جہنم عذابو ندی کلب خالص اوری داولی عذابی کلب خالص تک پور لگی بھی چا بدا غور نم زیاد سخوی دا بدا غی نم زیاد سخ عذابی لی بدی پسوری کی خنی یحمون چاہا سور بڑی چاہی داخت تک پور لگی یا بارد انہ بیخوی دا سور ایچی سڑی تپائی کے آرام حاصل شی مطمئن شی یا قوال پکی نشتا ولا کریم او نبدا فیدمونی ودین بابلا فیدمونی شیغستے بلکہ مسئلہ معلوم دا چی بدی سو اور کی اقفدی لگی کی کلکر بدا سی بسر کی راشی لکسن چی بھی بنگلو تگو رہے یہ بنگلو تگو رہے بے بسر کی اچھو دانگی کا نظر رکھیں گے اللہ تعالیٰ وی لا باردن نبی اقیدا سوری چاہا گرمی پدی سرخت نشی ولا کریم او نبا فیدہ مندی بنا فیدہ با دی انسان لنور کل دعوت آخی نم زیاد دلتا بام سنی فکری باسی چیغی بہو باسی چی دی زیادہ میرے دکت ہے قولی اللہ تعالیٰ دا دوما سخت سزاد دی رہے انہم پتائی سردہ کسان کانو قبل ذالکا او مقید دینا پا دنیا کی دنیا کی بیسو مترفین خوشانے سر دی زانو نے تباہ کری تو خوشانے باندی اقبل زانو نے تباہ کری دنیا باندی اقبل زانو نے تباہ کری بعض کسان دا سری چی دمرا خوشحالی کے راشی چاہے اقبل زان تباہ کی رست بیا جاری رست بیا جاری یاد اس ساتھ ہے چی کن دے کی دان اخری کی کی زبان آلتر جڑا وازم رات دیشی لیکن آسات پیشی نو اللہ تعالیٰ وی انہم پتائی سردہ کافران کانو قبل ذالکا او مخد دینا مترفین دیسی کو مستی کو ان کی اوپا سبانے پا معلوم دی دنیا باندے دی غیا خوشحالی کو ان کی اوپا معلوم دی دنیا باندے دی دی سخ مست او دی غیا خوشحالی دی پدی معلوم والے کونہ پدی دنیا باندے اللہ تعالیٰ و سلطہ سزا گانے اور کی دی دنیا یا کو ساتھ ہے کار سما خوشحالی شی دا آخرتی او تکریف سر بدا تمام خوشحالی دی انسان نبی رشی حدیث کے راضی دے دنیا اوچت میں اوچت مالدار با اللہ تعالیٰ را حاضر کی چی اغد چرت ہے سختیت و تکریف کی دنی ملائکو تبوئی چی دی جہنم طرف تولے چکر اور گئے چی صرف اگر گرم آوا پیو لگی چی دی جاننما گرم آوا پیو لگی جنب تپوسی کی چی بند تا چرت دنیا کی خوشحالی دی دنیا دے بھئی اللہ تعالیٰ واللہ کما چرت دنیا کی خوشحالی دی دنیا یو کو پیم لانا دور کرے سے آج دنیا تولے خوشحالی بدنی ویرشی دا بطولی ویرشی بڑھ جادو سا دی جاننم دا سخت دی رجی دی وکانو اودی یسرونا للحنس العظیم چی دی بسی چل کاؤ یسرونا اسرار کولو علی الحنس العظیم کا گناہ میں بانی چاہ شرک دی فاقی بانی کلک دلالو اسرار مانا پختگی کلک ادردن داغین انہوں سکتے دو دی کلک پسبان دی علی الحنس العظیم پا گناہ میں بانی چاہ شرک دی دا مشرکانو دا کافرانو دا دیدی نخلکو وکانو دی یقولونا چی دی بے احزام اتنا آیا کل چی مرشمو وکننا ترابا عزمو خوری و احزامن اوردو کی زمن بدن خورشی دا خواختول خورشی ادو کی جدا پاتشی ائنا لما بغوثون آیا منگ بزیا پورتا کولیشو منگ بزیا جنگ کولیشو دا خبر دیتا ناشناک کاری دا چی اوزن منگ خورشو ادو کی جدا جدا شی بیا جنگ نشتا اما آباؤنا الاولون انا بغاثو آیا منگ بپورتا کولیشو و آباؤنا الاولون او زمن مشران پخوانی دا پخوا پخوا چکم مشران زمن زمر دی دائی بام بیا جن دی کولیشی جی بالکل قل اوائے پیغمبر بیتا ان الاولین بے شک پخوانی والآخرین او داوستنی لمجموعون خامخا دی بجمع کولیشی دفار دچا الامن قاطی یومن معلوم اگا مقرر وقت رب معلومی چکم رض اللہ تعالی دی دفار متعین کری دا کم وقت ندا تول خلق باغی تجمع کولیشی دی بجن دی کولیشی قیامت رض اللہ مقرر کری دا اسرافیل علیہ السلام اشپیل ہے اوغدو او بس سے بچے سمرہ دا مخلوقات کی جنگی بشن تبلاش ثم انکم بیعتاسو ایوہ الدواللون اے جمراہانو المکذبون چی دروغ وینکی وی نسبت دروغ کونکی ہے اللہ رسول اللہ تا نا اللہ منے نا رسول اللہ منے نا شریعت منے تاس دی جرہ خبر رکے نا آجلونا خام خاتاسو با خوراک کوئے یا نخیدی بڑا کوئے من شجرن زقون دا غوانی دی چاہ دی زقون نا دا زقون ونا دا جہنم کی دی دیر لگی دلا سب دا غریبانان پاہے بانی ورشی ار طرف دا دو زق دی دی سانج خوری دی لیکن یاد اس آتا ہے دا دی پانی چیدی تا خزیاتی تو جنی دی دی جہنم دا اورنا دی بدل دی دلا سراشی او پاہی بانی بور خلاص شی اگا بور